काली अखियों को साया है जो दिल में, जादू है ना जाने कैसा छाया है जो दिल में, ओ तीर मेरी अखियों का खाया है जो दिल पे। नजरों का कनेक्शन नचले एक बारी सुन रखियन क्यों गुम सुम हुआ दिल में गुम सुनिए उनकी निकी स्मार तुम सुनिए हुआ दिल में गुम सुनिए उनकी निकी स्मार तुम सुनिए नहीं जुर्म